รมบางข้อที่ว่านั้นได้แก่กรรมในหมวดแรกซึ่งจำแนกกาลเวลาที่ให้ผลโดยเฉพาะ3ข้อแรกซึ่งมีต้นเขามาจากบาลีดังนี้ภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นไฉนหรือเรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายมี3อย่างคือในปัจจุบันทิฏฐเวธัมเมในที่ที่เกิดอุปัชเชวาหรือในลำดับต่อๆไปอปเรวาปริยาเยเป็นทุกข์ในการทลายได้แก่โลภะโทสะโมหะเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายกรรมที่กระทำด้วยโลภะเกิดจากโลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นสมุทัยกรรมที่กระทำด้วยโทสะกรรมที่กระทำด้วยโมหะเกิดจากโมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นสมุทัยย่อมให้ผลในที่อัตภาพของเขาบังเกิดกรรมนั้นให้ผลณที่ใดเขาย่อมเสวยวิบากของกรรมนั้นณที่นั้นในปัจจุบันทิฏฐเวธัมเมหรือในที่ที่เกิดอุปัชเชวาหรือในลำดับต่อไปอปเรวาปริยาเยอัตถกถาซึ่งอธิบายบาลีแห่งนี้และคือแหล่งที่อธิบายเรื่องกรรม12อย่างพิสดารกว่าที่ใดอื่นดังได้เคยอ้างถึงแล้วข้างต้นในมหากรรมวิพังคสูตรพระพุทธเจ้าทรงจำแนกบุคคลเป็น4ประเภทโดยสัมพันธ์กับการให้ผลของกรรมจับความได้ดังนี้บุคคลที่1เป็นผู้ประกอบอกุศลกรรมบท10เมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมชั่วอันจะพึงเสวยผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนหรือในการหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือมิจฉาทิฏฐิเข้าไว้เต็มที่การที่เขาประกอบอกุศลกรรมบท10นั้นเขาย่อมได้เสวยผลของมันในปัจจุบันคือทิฏฐเวธัมเมหรือในที่เกิดอุปัชเชหรือในลำดับต่อไปคืออปเรวาปริยาเยบุคคลที่2เป็นผู้ประกอบอกุศลกรรมบทเมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมดีอันจะพึงเสวยผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเข้าไว้เป็นที่ส่วนการที่เขาประกอบอกุศลกรรมบท10ไว้นั้นเขาก็ย่อมจะได้เสวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลำดับต่อไปบุคคลที่3เป็นผู้ประกอบกุศลกรรมบท10เมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ทันนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมดีอันจะพึงเสวยผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือสัมมาทิฏฐิเข้าไว้เป็นที่ส่วนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบท10ไว้นั้นเขาก็ย่อมจะได้เสวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลำดับต่อไปบุคคลที่4เป็นผู้ประกอบกุศลกรรมบท10เมื่อแตกกายภายหลังมรณะเข้าถึงอบายทุคติ วินิบาตนรกทั้งนี้เพราะเขาได้กระทำกรรมชั่วอันจะพึงเสวยผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนหรือในการภายหลังต่อมาหรือไม่ก็ในเวลาจะตายเขายึดถือมิจฉาทิฏฐิเข้าไว้เต็มที่ส่วนการที่เขาประกอบกุศลกรรมบถสิบไว้นั้นเขาก็ย่อมจะได้เสวยผลของมันในปัจจุบันหรือในที่ที่เกิดหรือในลำดับต่อไปอัตถกถาที่อธิบายบาลีแห่งนี้ใช้ความโดยใช้คำว่าทิฏฐธรรมเวทนียะอุปัชชะเวทนียะและอัปปราปริยะเวทนียะอย่างชัดเจนนอกจากนั้นจะเห็นเท้าของอาสันนกรรมคือกรรมที่ทำหรือระลึกได้ในเวลาใกล้ตายอีกด้วยคัมภีร์อปทานซึ่งเล่าประวัติในอดีตของพระสาวกทั้งหลายได้กล่าวถึงอาสันนกรรมกระจายอยู่หลายแห่งเช่นประวัติอดีตชาติของพระเถระท่านหนึ่งว่าเคยเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งเห็นพระติสสะพุทธเจ้าคือความเลื่อมใสได้ถวายหญ้ากรรมหนึ่งเป็นที่รองนั่งแล้วมีจิตใจผ่องใสครั้นออกจากที่นั้นไปไม่นานก็ถูกราชสีกัดตายเพราะกรรมที่ทำไว้ใกล้ตายอาสันเนเมกตังกรรมังคือการที่ได้พบได้ถวายหญ้าและมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านั้นจึงได้เกิดในสวรรค์จะเห็นได้ว่าความคิดใส่ใจเกี่ยวกับกรรมใกล้ตายและการใช้คำว่าอาสันนะในแง่ของกรรมนี้ได้มีอยู่แล้วในยุคของคัมภีร์อัปปทานทิฏฐธรรมเวทนียะคือกรรมมีกล่าวถึงในบาลีอีกบางแห่งโดยเฉพาะแต่มาคู่กับสัมปรายเวทนียะซึ่งพึงเสวยผลในเบื้องหน้าในชุดซึ่งมี10คำอีก8คำคือสุขเวทนียะซึ่งพึงเสวยผลเป็นสุขหรือให้ผลเป็นสุขทุกขเวทนียะซึ่งพึงเสวยผลเป็นทุกขปาลิปักกะเวทนียะซึ่งพึงเสวยผลเป็นอัตภาพที่พร้อมอยู่หรือถึงคราวแล้วอปาลิปักกะเวทนียะซึ่งพึงเสวยผลในอัตภาพที่ยังไม่ถึงคราวพหุเวทนียะซึ่งพึงเสวยผลมากอัปปเวทนียะซึ่งพึงเสวยผลน้อยเวทนียะซึ่งจะต้องเสวยผลอเวทนียะซึ่งจะไม่ต้องเสวยผลคำว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุปัชชเวทนียกรรมและอัปราปริยะเวทนียกรรมมีกล่าวไว้ชัดเจนคือเป็นรูปร่างบริบูรณ์ในคัมภีร์กถาวัตถุที่พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระรจนาขึ้นในสมัยสังคายนาครั้งที่3ราวพ.ศ.218ส่วนอโหสิกรรมมีอยู่ชัดเจนก่อนแล้วในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคที่เคยอ้างแล้วและอัตถกถานับว่าเป็นกรรม12อีกชุดหนึ่งคือ1กรรมได้มีแล้ววิบากได้มีแล้ว 2. กรรมได้มีแล้ววิบากไม่ได้มี 3. กรรมได้มีแล้ววิบากกำลังมีอยู่ 4. กรรมได้มีแล้ววิบากไม่มีอยู่ 5. กรรมได้มีแล้ววิบากจะมี 6. กรรมได้มีแล้ววิบากจะไม่มี 7. กรรมมีอยู่วิบากมีอยู่ 8กรรมมีอยู่วิบากไม่มี9กรรมมีอยู่วิบากจักมี10กรรมมีอยู่วิบากจักไม่มี11กรรมมีกรรมก็จักมีวิบากก็จักมี12กรรมจักมีวิบากจักไม่มีอัตถกถาอธิบายกรรม12ชุดนี้ตามแนวกรรม12ชุดก่อนนั่นเองสาระสำคัญของกรรมชุดนี้คือแสดงกรรมที่มีผลและกรรมที่ไม่มีผลซึ่งมีฝ่ายละ6เท่ากันพึงสังเกตว่าอกุศลกรรมก็คือคำแปลท่อนแรกในหลายข้อว่ากรรมได้มีแล้วส่วนกรรมอื่นนอกจากนี้เช่นคฤหกะและอจินนะเป็นต้นแต่เดิมเป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้ในความหมายสามัญยังไม่มีชื่อเป็นกรรมและยังไม่จัดเป็นประเภทมาปรากฏในสมัยอรรถกถาดังกล่าวแล้วข้างต้นตอนที่4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่6วิชาวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้จากชีวิตนี้ปัญหาของมนุษย์มีต่างๆมากมายเมื่อกล่าวให้สั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดีชั่วหรือดีร้ายและสุขทุกข์ถ้าพูดรวบรัดลงไปอีกก็รวมลงในคำเดียวคือทุกข์แม้ที่พูดว่ามีชีวิตอยู่เพื่อหาความสุขก็เป็นการบ่งถึงทุกข์อยู่ในตัวและทุกข์นั้นยังอาจส่งผลเกี่ยวข้องถึงความดีความชั่วและสุขทุกข์ต่อไปอีกหลายชั้นด้วยเรื่องแรกการหาความสุขก็แสดงอยู่ในตัวถึงความขาดแคลนบกพร่องความบีบคั้นกระวนกระวายหรือภาวะไร้ความสุขอยู่ภายในซึ่งเรียกสั้นๆว่ามีทุกข์จากนั้นจึงผลักดันให้ต้องออกแสวงหาสิ่งที่จะเอามาเปลี่ยนให้เต็มหายขาดแคลนบกพร่องหรือเอามาระงับดับคลายความบีบคั้นกระวนกระวายนั้นและในการแสวงหาเช่นนี้ก็ปรากฏความขัดแย้งเบียดเบียนกันขึ้นเกิดปัญหาเกี่ยวกับความดีความชั่วและความสุขความทุกข์ในระหว่างมนุษย์พอกพูนขยายวงกว้างออกไปมองอีกด้านหนึ่งปัญหาเกิดจากมนุษย์มีทุกข์อยู่แล้วแต่แก้ไขทุกข์ไม่ถูกต้องจึงระบายทุกข์นั้นออกไปทำให้ทุกข์กระจายเพิ่มขยายปัญหาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วยความเป็นไปเช่นนี้ทุกข์ที่เป็นสภาวะติดเนื่องมากับความเป็นสังขารของชีวิตหรือทุกข์ตามธรรมดาของธรรมชาติแทนที่จะถูกแก้ไขกลับถูกละเลยมองข้ามหรือปิดกลบไว้เสียแล้วสุขทุกข์และปัญหาต่างๆชนิดที่เกิดจากฝีมือเสกสรรผันพิสดารของมนุษย์ก็เกิดประดังพลั่งพลูวิจิตรนานาประการจนแทบจะบดบังให้มนุษย์ลืมปัญหาพื้นฐานของชีวิตเสียทีเดียวบางคราวมนุษย์เองยังคิดหลงไปเสียด้วยซ้ำว่าหากลืมมองปัญหาพื้นฐานของชีวิตนั้นเสียได้ก็จะสามารถหลุดพ้นไปจากความทุกข์และชีวิตก็จะมีความสุขแต่ความจริงยังคงยืนยันอยู่ว่าตราบใดมนุษย์ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาพื้นฐานแห่งชีวิตของตนยังวางตัววางใจหาที่ลงไม่ได้กับทุกข์ถึงขั้นตัวสภาวะตราบนั้นมนุษย์ก็จะยังแก้ปัญหาไม่สำเร็จ ยังหลีกไม่พ้นการตามรังควานของทุกข์ไม่ว่าจะพบสุขขนาดไหนและจะยังไม่ประสบความสุขที่แท้จริงซึ่งเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวและจบบริบูรณ์ลงที่ความพึงพอใจซ้ำร้ายทุกพื้นฐานที่หลบเลี่ยงและยังไม่ได้แก้นั้นกลับจะกลายเป็นเงื่อนปมซับซ้อนอยู่เบื้องหลังคอยส่งอิทธิพลออกมาบีบคั้นรุกร้าวให้การแสวงหาและสวยสุขต่างๆเป็นไปอย่างเร่าร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักเต็มอิ่มและไม่มีความแน่ใจจริงพร้อมทั้งส่งผลในทางจริยธรรมเกี่ยวกับความดีความชั่วให้รุนแรงยิ่งขึ้นด้วยพูดอีกในหนึ่งว่าสร้างความกดดันให้ทุกข์แฝงขยายตัวเพิ่มขีดระดับสูงตามขึ้นไปการดำเนินชีวิตก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาของชีวิตหรือการหาทางปลดเปลื้องไถ่ถอนทุกข์แต่ถ้าไม่รู้วิธีแก้ไขหรือวิธีปลดเปลื้องไถ่ถอนที่ถูกต้องการแก้ปัญหาก็กลายเป็นการเพิ่มปัญหาการปลดเปลื้องไถ่ถอนทุกข์ก็กลายเป็นการสะสมทุกข์ยิ่งพยายามดำเนินไปปัญหาหรือทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกลายเป็นวงจรและเป็นวงจรที่ยิ่งหนายิ่งเข้มข้นยิ่งขึ้นซับซ้อนขึ้นทุกทีเรียกโดยภาพพจน์ว่าเป็นวังวนแห่งปัญหาและการเวียนว่ายอยู่ในทุกข์สภาพเช่นนี้คือความเป็นไปแห่งกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในหลักปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทัยวานหรืออนิโรมปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่าปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุและผลอย่างไรพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานอันเป็นที่มาของปัญหาหรือความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ทรงหยุดอยู่เพียงนั้นแต่ได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานอันเป็นกระบวนธรรมฝ่ายวิวัตรคือฝ่ายดับทุกข์หรือแก้ไขปัญหาต่อไปอีกด้วยเป็นการชี้ให้เห็นว่าทุกข์หรือปัญหาของมนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้และทรงแสดงวิธีแก้ไขไว้ด้วยยิ่งกว่านั้นยังทรงชี้ต่อไปถึงภาวะที่เลิศล้ำสมบูรณ์ซึ่งมนุษย์สามารถมีชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขแท้จริงได้โดยไม่ต้องฝากตัวขึ้นต่อปัจจัยภายนอกไม่ต้องเอาสุขทุกข์ของตนไปพิงไว้กับสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารให้สิ่งเหล่านั้นกำหนดซึ่งสิ่งเหล่านั้นแม้จะตัวมันเองก็ทรงเอาไว้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปช่วยรับพิงรับยันให้ใครทรงแสดงให้เห็นว่าภาวะเช่นนั้นมีอยู่และเป็นไปได้ภาวะนั้นเป็นสิ่งที่ให้เกิดคุณค่าและความหมายแก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงเพื่อทำให้ชีวิตเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกต่างกับภาวะอย่างอื่นในภายนอกเช่นความสุขเป็นต้นที่มนุษย์แสวงหากันอยู่ซึ่งเมื่อมนุษย์รับเอาคุณค่าและความหมายจากมันก็ทำให้ชีวิตของมนุษย์สูญเสียคุณค่าหมดความหมายไปด้วยเพราะมันเองไม่มีคุณค่าและความหมายที่จะเป็นหลักให้แก่ใครด้วยว่าตัวมันเองก็ขึ้นกับสิ่งอื่นๆต่อไปอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้ความเป็นอิสระความเป็นไทยของมนุษย์หลุดออกไปอยู่ในกำกับของมันแม้ในเบื้องต้น มนุษย์จะยังไม่สามารถเข้าถึงภาวะวิวัฒน์นี้ได้โดยสมบูรณ์แต่เมื่อเริ่มต้นดำเนินชีวิตตามวิถีทางแห่งการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนี้แล้วเมื่อสามารถตัดทอนกำลังของกระบวนธรรมแห่งปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานและเสริมกำลังกระบวนธรรมตามแนวปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานได้มากขึ้นเท่าใดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเหินห่างจากทุกข์และมีชีวิตที่ดีงามได้มากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นยังจะทำให้สามารถเสวยสุขแบบเสพโลกได้อย่างรู้เท่าทันไม่สยบไม่ตกเป็นทาสไม่ถูกกระแสความผันผวนของมันทำร้ายเอาไม่เป็นเหตุก่อทุกข์หรือปัญหาแก่ตนเองและผู้อื่นและยังจะช่วยให้มีชีวิตที่เกื้อกูลแก่กันในสังคมมากขึ้นตามลำดับอีกด้วยในที่นี้จะแสดงแต่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานพร้อมทั้งภาวะแห่งความดับทุกข์ภาวะพ้นปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาเลยซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามโดยตรงกับกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานพร้อมด้วยภาวะแห่งทุกข์ที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นส่วนการประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิตที่เป็นวิธีแก้ปัญหาหรือผ่อนคลายทุกข์ในระหว่างเพื่อความก้าวหน้าไปตามลำดับจนถึงจุดหมายคือภาวะดับทุกข์หรือพ้นปัญหาโดยสิ้นเชิงในที่สุดจะยกไปกล่าวข้างหน้าในตอนต่อไปหัวข้อกระบวนธรรมดับทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานก่อวงจรยาวการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเล็กน้อยเพียงใดก็ตามต้องมีความรู้จริงหรือความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นจึงจะแก้ปัญหาได้สำเร็จนี้ฉะนั้นปัญหาอาจยุ่งเหยิงสับสนหรือขยายตัวร้ายแรงยิ่งขึ้นการแก้ปัญหาทั่วไปของชีวิตแต่ละเรื่องก็ต้องรู้เข้าใจตัวปัญหาและกระบวนการก่อเกิดของมันเป็นเรื่องไปจึงจะแก้ไขอย่างได้ผลยิ่งเมื่อต้องการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานของชีวิตหรือปัญหาของตัวชีวิตเองโดยจะทำชีวิตให้เป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหาหรือให้เป็นอยู่อย่างไร้ทุกข์กันทีเดียวก็ต้องรู้เข้าใจสภาพของชีวิตที่มีทุกข์และเหตุปัจจัยที่ทำให้ชีวิตเกิดเป็นทุกข์ขึ้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าต้องรู้เข้าใจสภาพความจริงที่จะช่วยให้ทำลายกระบวนการก่อเกิดทุกข์ของชีวิตลงได้โดยในนี้ความไม่รู้หรือความหลงผิดเพราะไม่รู้จริงจึงเป็นตัวการก่อปัญหาและทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งมุ่งเพื่อแก้ปัญหาหรือหลุดรอดจากทุกข์กลายเป็นการเพิ่มพูนปัญหาสะสมทุกข์ยิ่งขึ้นในทางตรงข้ามความรู้หรือความเข้าใจตามเป็นจริงซึ่งเป็นแกนนำของการแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ทุกอย่างในกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวานว่าด้วยการก่อเกิดทุกข์ที่แสดงมาแล้วเริ่มต้นด้วยอวิชชาดังที่เขียนให้เห็นง่ายต่อไปนี้ชายลูกศรชี้จากอวิชชาต่อไปอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะ เวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะร่วมด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็คือทุกขสมุทัยในกระบวนธรรมตรงกันข้ามคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารว่าด้วยการดับทุกข์เริ่มต้นด้วยดับอวิชชาหรือไม่มีอวิชชาหรือปราศจากความไม่รู้คือมีความรู้ดังนี้อวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับต่อไปเรื่อยๆเป็นลูกศรชี้ตามลำดับนามรูปดับสลายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะบวกโสกะปริเทวะทุกข์อุปายาตดับเท่ากับทุกขนิโรธมีข้อที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษคือคำว่านิโรธซึ่งแปลว่าดับไม่ใช่หมายความเพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วจึงทำให้มันดับไปหมดดับไปหมดไปเท่านั้นแต่หมายความกว้างขวางรวมไปถึงการที่สิ่งนั้นๆไม่เกิดขึ้นไม่ทำหน้าที่ไม่ปรากฏขึ้นมาถูกปิดกั้นระงับเสียหรือทำให้สงบเย็นให้หมดพิษสงก็ได้ดังนั้นคำว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารจึงไม่ได้หมายถึงเพียงกระบวนการที่จะดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นแต่หมายถึงกระบวนธรรมที่ปิดกั้นทุกข์กระบวนธรรมที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นหรือกระบวนธรรมที่ทำให้ไม่มีปัญหาเลยก็ได้และคำว่าอวิชชาดับก็ไม่ใช่หมายเพียงดับความไม่รู้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่หมายถึงอวิชชาไม่เกิดขึ้นภาวะปราศจากอวิชชาหรือปราศจากความไม่รู้ได้แก่มีความรู้หรือมีวิชานั่นเองรายละเอียดอย่างอื่นทั้งหมดพึงทราบตามแนวที่ได้บรรยายแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือบทว่าด้วยชีวิตเป็นไปอย่างไรกระบวนธรรมทั้งฝ่ายก่อเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์อย่างที่เขียนแสดงไว้นี้เป็นวงจรแบบเต็มรูปหรือวงจรยาวที่มีองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยครบทั้ง12หัวข้อและทำหน้าที่สัมพันธ์สืบทอดต่อเนื่องเรียงรายกันไปตามลำดับจนครบทุกหัวข้อแต่ความจริงการแสดงปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวารหรือกระบวนธรรมก่อเกิดทุกข์ไม่จำเป็นต้องแสดงตลอดสายครบทุกหัวข้อตามลำดับอย่างนี้เสมอไปในบาลีปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงยักเยื้องเป็นแบบอื่นก็มีสุดแต่ว่าจิตของปัญหาจะตั้งต้นที่ไหนหรือทรงมุ่งย้ำข้อใดแง่ใดแต่กล่าวโดยสรุปไม่ว่าจะทรงแสดงกระบวนธรรมฝ่ายก่อเกิดทุกข์เป็นแบบใดก็ตามในฝ่ายดับทุกข์กระบวนธรรมมีหลักทั่วไปแบบเดียวกันคือตั้งต้นแต่ดับอวิชชาเป็นไปตามลำดับขอวงจรสั้นอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงกระบวนธรรมตามสภาพความเป็นไปในชีวิตประจำวันชนิดที่จะมองเห็นและเข้าใจกันได้ง่ายๆก็มีในกรณีเช่นนี้กระบวนธรรมฝ่ายก่อเกิดทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวารจะเริ่มต้นที่การรับรู้ทางอายตนะทั้ง6แล้วแล่นต่อไปทางข้างปลายตลอดสายจนถึงชรามรณะโสกะปริเทวะเป็นต้นไปจนถึงอุปายาต ละช่วงต้นของกระบวนธรรมตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นมาไว้ฐานให้เข้าใจว่ามีแฝงอยู่ด้วยพร้อมในตัวส่วนกระบวนธรรมฝ่ายดับทุกข์หรือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวานก็จะตั้งต้นที่ดับตัณหาเป็นต้นไปคือตั้งต้นจากหลังจากรับรู้และเกิดเวทนาแล้วไม่ย้อนไปพูดถึงการดับอวิชชาเป็นต้นในช่วงแรกเลยดังจะเห็นได้จากบาลีที่ยกมาเป็นตัวอย่างดังนี้แสดงสมุทยวาทก่อนแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายเด็กนั้นเติบโตขึ้นยิ่งสีแก่กล้าเอิบอิ่มเพราะพร่องพร้อมด้วยกามคุณ5ให้เขาเปลินเปลยด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเย้ายวนชวนกำหนัดชวนรักใคร่เด็กนั้นเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูรู้กลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมติดใจในรูปเหล่านี้เป็นต้นในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่ารักย่อมขัดใจในรูปเป็นต้นในธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม่น่ารักเด็กนั้นอยู่โดยปราศจากสติกำกับตัวและมีจิตแคบแบบบางไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่บาปอกุศลธรรมทั้งหลายดับไปไม่เหลือเด็กนั้นประกอบความยินดียินร้ายเอาไว้อย่างนี้ได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเขาย่อมตั้งหน้าเพลิดเพลินพร่ำเชยชมสยบอยู่กับเวทนานั้นเมื่อเขาตั้งหน้าเพลิดเพลินพร่ำเชยชมสยบอยู่กับเวทนานั้นนันทิคือความชื่นชมสมอยากย่อมเกิดขึ้นนันทิในเวทนานั้นก็คืออุปาทานเพราะอุปาทานของเขาเป็นปัจจัยก็มีภพเพราะภพเป็นปัจจัยก็มีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็เกิดขึ้นพร้อมความอุทัยพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์เป็นไงหรืออาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความกระเจาะแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีภิกษุทั้งหลายนี้แลคืออุทัยความอุทัยพร้อมแห่งทุกข์วงเล็บทางด้านโสตะคานะชิวหากายมโนก็อย่างเดียวกันวงเล็บปิดความในบาลีสองแห่งนี้จับเฉพาะองค์ธรรมหลักเขียนเป็นกระบวนธรรมให้ดูง่ายๆดังนี้แบบแรกสลายตนะเข้าสู่ผัสสะเข้าสู่เวทนาเข้านันทิเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะอุปายาตเท่ากับสมุทุกขะสมุทัยแบบที่สองสลายตนะเข้าสู่ผัสสะเกิดเวทนาเกิดปัญหาเท่ากับทุกขะสมุทัยทั้งสองแบบนี้โดยหลักการหรือสาระสำคัญก็อย่างเดียวกันคือเริ่มที่การรับรู้ทางอายตนะแต่แบบแรกแสดงกระบวนธรรมต่อไปจนตลอดสายแบบที่สองแสดงถึงปัญหาต่อจากนั้นคงเป็นอันให้รู้กันด้วยในส แสดงให้โรทวารต่อไปแห่งแรกว่าวงเล็บต่อมาเด็กนั้นได้ออกบวชศึกษาปฏิบัติธรรมประกอบด้วยศีลอินทรียสังวรและเจริญฌานแล้วทำให้เธอเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ติดพันในรูปเป็นต้นธรรมารมณ์ที่มีลักษณะน่ารักไม่ขัดเคืองในรูปเหล่านี้ธรรมารมณ์ที่มีลักษณะไม่น่ารักเธออยู่อย่างมีสติเข้าไปตั้งไว้ในกายมีจิตใจกว้างขวางไม่มีประมาณและรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่บาปอกุศลจะทำทั้งหลายดับไปไม่เหลือเธอผู้ละความยินดียินร้ายได้อย่างนี้แล้วได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเธอย่อมไม่ตั้งหน้าเพ้อเพลินไม่พร่ำเชยชมไม่สยบกับเวทนานั้นเมื่อเธอไม่ตั้งหน้าเพ้อเพลินไม่พร่ำเชยชมไม่สยบกับเวทนานั้นนันทิใดๆในเวทนาทั้งหลายย่อมดับเพราะความดับแห่งนันทิของเธออุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับภพก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะบวกโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แหละแห่งที่สองว่าภิกษุทั้งหลายความอัคดงแห่งทุกข์เป็นไฉนหรืออาศัยตาและรูปจึงเกิดจักขุวิญญาณความประจวบแห่งสิ่งทั้งสามนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหานั้นนั่นแหละจางดับไปไม่เหลืออุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานดับภพก็ดับเพราะภพดับชาติก็ดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือความอัสดงแห่งทุกข์วงเล็บทางด้านโสตะต่อไปจนกระทั่งถึงมโนก็อย่างเดียวกันบาลีทั้งสองแห่งเขียนไว้เป็นกระบวนการทำให้ดูง่ายได้ดังนี้แบบแรกวงเล็บสลายตนะมีลูกศรชี้ไปที่ผัสสะแล้วก็ชี้ต่อไปวงเล็บปิดไปสู่เวทนาไปถึงนันทิเวทนาเกิดขึ้นนันทิดับทำให้อุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะจนถึงอุปายาตดับเท่ากับทุกขนิโรธแบบที่สองสลายตนะลูกศรชี้ไปที่ผัสสะไปที่เวทนาตัณหาจากตัณหาดับทำให้อุปาทานดับทำให้ภพดับชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตดับเท่ากับทุกขนิโรธตามที่เขียนแสดงไว้นี้ดูจากหน้า228แบบแรกแสดงใหม่ตลอดสายให้ตรงข้ามกับฝ่ายสมุทยวานที่ได้แสดงไปแล้วส่วนแบบที่สองแสดงต่อจากฝ่ายสมุทยวานนั้นไปเลยเพราะสมุทยวานแสดงไว้เพียงแค่ปัญหาพอถึงปัญหาก็หักกลับตรงข้ามให้เป็นฝ่ายดับไปจนตลอดสายแต่รวมความแล้วทั้งสองแบบนี้ไม่ต่างกันเลยหลักการใหญ่และสาระสำคัญคงเป็นอย่างเดียวกันคือกระบวนการกระบวนทำฝ่ายดับหลังจากมีการรับรู้และเสวยเวทนาแล้ว โดยตัดตอนให้หยุดเพียงนั้นไม่ให้นันทิหรือตัณหาเกิดขึ้นได้วงจรก็ขาดทุกข์ก็ไม่เกิดพึงสังเกตว่าคำว่านันทิในแบบที่หนึ่งพูดอย่างคร่าวๆก็ตรงกับตัณหาในแบบที่สองนั่นเองเป็นแต่ยักเยื้องไปเล็กน้อยให้เหมาะกันกับข้อความแวดล้อมที่เป็นกรณีเฉพาะของแบบที่หนึ่งนั้นเท่านั้นข้อสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อความในบาลีของแบบที่หนึ่งแสดงให้เห็นชัดว่าคำว่านันทิดับหมายความว่านันทิไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีนันทินั่นเองเมื่อนำความหมายนี้มาใช้แสดงการดับปัญหาในแบบที่สองก็จะได้สาระสำคัญว่าเมื่อรับรู้แล้วเกิดเวทนาแล้วก็จะเกิดปัญหาตามกระบวนธรรมแบบก่อเกิดทุกข์แต่คราวนี้ตัดตอนเสียก่อนโดยปิดกั้นไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นวงจรก็ขาดองค์ธรรมข้อตัดต่อไปเช่นอุปาทานเป็นต้นก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดทุกขนิโรธก็ไม่เกิดในกระบวนธรรมแบบวงจรสั้นทั้งฝ่ายก่อเกิดทุกข์หรือฝ่ายสังสารวัฏและฝ่ายดับทุกข์หรือฝ่ายวิวัฏนี้แม้จะไม่ได้กล่าวถึงอวิชชาไว้แต่ก็พึงทราบว่ามีอวิชชาแฝงอยู่พร้อมอยู่ตัวซึ่งเห็นได้ไม่ยากกล่าวคือในฝ่ายก่อเกิดทุกข์เมื่อเฉลยเวทนาแล้วปัญหาเกิดขึ้นก็เพราะไม่รู้เท่าทันสภาพความจริงของสิ่งที่ตนเสพเฉลยนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเข้าไปยึดถือเอาเป็นของตนได้จริงไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีคุณมีโทษอย่างไรอย่างไรเป็นต้นและทำการรับรู้ด้วยอวิชชาที่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสเวทนาที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาส่วนในฝ่ายดับทุกข์เมื่อเสวยเวทนาแล้วไม่เกิดปัญหาก็เพราะมีความรู้เท่าทันสภาวะสังขารของสิ่งที่เสพเสวยคือมีวิชารองเป็นพื้นอยู่จึงทำการรับรู้ชนิดที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาเมื่อไม่มีอวิชชาสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นก็ไม่นำไปสู่ตัณหาดังนั้นที่ว่าตัณหาดับจึงบ่งถึงอวิชชาดับอยู่ในตัวพูดอีกในหนึ่งว่าในการดับอวิชชาที่กล่าวแสดงอย่างอ้อมโดยยกการดับปัญหาขึ้นชูเป็นตัวเด่นวงเล็บเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงในคำจำกัดความอย่างสั้นของอริยสัจข้อที่2และ3ว่าปัญหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์และดับทุกข์ได้ด้วยการดับปัญหาวงเล็บปิดการที่ทรงแสดงแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นภาพในทางปฏิบัติง่ายขึ้นและเห็นทางที่จะนำไปใช้ประโยชน์แน่ชัดยิ่งขึ้นเท่าที่กล่าวมาถึงปฏิจจสมุปบาทนิโรธวารทั้งแบบวงจรยาวและวงจรสั้นสรุปว่าหลักการสำคัญของการดับทุกข์คือการตัดวงจรให้ขาดวงจรนี้ตามปกติตัดได้ที่หัวเงื่อนหรือขั้วสองแห่งได้แก่ที่ขั้วใหญ่คืออวิชชาและที่ขั้วรองคือตัณหาแต่ไม่ว่าจะตัดที่ขั้วใดก็ต้องให้ขาดถึงอวิชชาด้วยการตัดวงจรจึงมีสองอย่างคือตัดโดยตรงที่อวิชชาและตัดโดยอ้อมที่ตัณหาเมื่อวงจรขาดกระบวนธรรมสังสารวัฏสิ้นสุดลงก็จะบรรลุภาวะแห่งความดับทุกข์เป็นผู้มีชัยชนะต่อปัญหาชีวิตเป็นอยู่อย่างไร้โศกปริเทวะเป็นต้น มีแต่ความสุขที่แท้จริงเรียกว่าเข้าถึงวิชาวิมุตติวิสุทธิสันติหรือนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมามีชีวิตหัวข้อใหญ่ภาวะแห่งนิพพานเมื่อสังสารวัฏหายไปก็กลายเป็นวิวัฏขึ้นเองทันทีเป็นของเสร็จพร้อมอยู่ในตัวไม่ต้องเดินทางออกจากสังสารวัฏที่แห่งหนึ่งไปสู่วิวัฏอีกแห่งหนึ่งเรื่องแต่จะเป็นการพูดในเชิงภาพพจน์หรืออุปมาเมื่ออวิชชาตัณหาอุปาทานดับนิพพานก็ปรากฏแทนที่พร้อมกันจะพูดให้มั่นเข้าอีกก็ว่าการดับอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละคือนิพพานตามปกติของปุถุชนอวิชชาตัณหาอุปาทานย่อมครอบงำแฝงจิตใจกำบังปัญญาและเป็นตัวชักนำเอากิเลสต่างๆให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจทำให้ใจให้ไหวให้วุ่นให้คุณให้มัวให้ฟ้าหมองทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดบ้างให้บิดเบือนไปเสียบ้างตลอดจนดึงเหนี่ยวรั้งไว้ให้วนเวียนติดตังข้องขัดและคับแคบอยู่กับเครื่องผูกรักมัดนวงเหนี่ยวชนิดต่างๆเมื่ออวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นดับหายไปแล้วก็เกิดปัญญาเป็นวิชาสว่างแจ้งขึ้นมองเห็นสิ่งทั้งปวงกล่าวคือโลกและชีวิตถูกต้องชัดเจนตามที่มันเป็นของมันไม่ใช่ตามที่อยากให้มันเป็นหรือตามอิทธิพลของสิ่งเคลือบแฝงกำบังการมองเห็นการรับรู้โลกและชีวิตก็จะเปลี่ยนไปความรู้สึกและท่าทีต่อสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปยังผลให้บุคลิกภาพเปลี่ยนไปด้วยสิ่งที่ปรากฏอยู่แต่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือแม้แต่นึกถึงก็ถูกปิดกั้นคลุมบังเงาไว้หรือพระมัวสารวนเคลื่อนอยู่กับสิ่งอื่นก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นเกิดเป็นความรู้เห็นใหม่ๆจิตใจเปิดเผยกว้างขวางไม่มีประมาณโปร่งโล่งเป็นอิสระเป็นภาวะที่แจ่มใสสะอาดสว่าง